بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الأذان أذان كي أي كتاب هي الأذان لغة الإعلام وقيسين أي ليرهذا شرعنا وحايتها الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة وقت إنه صوق على إن الأغيسي ألفاظ مخصوص أنا اللجوء أغيسي قال بدء الأذان أذان كبلا أغيسي سيدو كسوا باللوضي وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم وابن عليا عليه ثقة وإبراهيم بن الحسن وهو أبو إسحاق الهيثم إبراهيم بن الحسن بن الهيثم أبو إسحاق المسيسي ثقة روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا حجاج وهو حجاج بن محمد المسيسي قال ابن جريج أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول حرهيه كان المسلمون مسلمين توحي آيين حين قدموا المدينة مركي مدينة سوغلين يجتمعون وكل مين فيتحينون ووقت قدرين يعني وقت الصلاة قدرين تحين كمرك وحاويان يقدرون أحيانها وقت يد الصلاة وقياسين مركا وحاد لعيسى مركا غارين اي كسو الداهان oo laga hortukado mararka qaarna inay inta soo hor maraan iyaga markaas waqti xoga ay joogan inay dhacdo taqaddum iyo taakhur iyo wax calaamad ma jirin waqtiga marka fayatahayyanuna salata salada waqtigeeda ayay hadba qadarayeen walaysa yunaadi biha ahadun qofna ma naadinaynin oo ma adimaynin fatakallamuu yowman maalin bay hadleen fii dalika shanigaabay ka hadleen فقال بعضهم قاركود وحيرهدين اتخذوا ناقوسا جنبلل سميست مثل ناقوس النصارى نصارى ذا ناقوس كود جنبلل كود اوكل ناقوس كوا بل اما جنبلل وقال بعضهم قاركود وحيرهدين بل قرنا اتخذوا قرنا جيس سميست مثل قرن اليهود يهود جيس كود اوكل يعني بونك raadi waqtiga la gaarabuun hal yeeri faqala umar wa hawiri radiyallahu anhu awala tab'athuna rajulan nin miyidna direyn in yunaadi bi salati salat adimo faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiga wa hawiri ya bilal bilal qum istaq fanadi bi salati salat ku adin hadid kana hada marka ikhtisar ba ku jira oo abdullah ibn zayd ibn abd rabbih aya ku riyooday riyadi bu nabiga u sheegay sallallahu alayhi wa sallam markuu u sheegay in nabiga wuxuu yiri inaha ru'ya haq wa ru'ya dab abu yiri oo run ah alqi ala bilal bilal marka korkiisa ku aqri oo ku rid fa innahu anda minka sawtan wa ka cod dheer yahay bilal ba marka sida loogu rido la baray loo ugu ku dul aqriyay dabadeedna bilal ba marka muadin noqday tayib عمرنا مركا بعض الروايات وحيلين سي لفتي سو خويري يا رسول الله ان وا اركاي ريادا سو كاله او عمر ريادي سي رياد عبد الله بن زيد وي اسوافقين طيب مركا بدء الاذان اذان سدا ايو حديث كان مركا waxaa laga qaadana gaalada inaan lagu dayanin xayala nabiga sallallahu alayhi wasallam markii gambaleelka loo sheegay gambaleelka waa diidi waxuna ku cilleeyay riwaayadka qaar nasaarada inay leedahay buunka la yeerinayana waa cilleeyey wuxuu ku cilleeyey yahuudda inay leeyihiin qasadka lama feerinin marka leanna gambaleelka waxay nasaarada u yeerinayaan waa wax baatila laakiin dadkan muslimiinta iyaga waxay u rabaan wax fiican qasadka lama feerinina waxaa la yidhi isu ekaanshaha ayaaba la diiday ba sideeda idan marka waa maqsad min maqaasidi shareeca waaye qofka muslimka iyo gaalku inay kala duwanaadaan طيب حتى عبادات كان يسغى كانن طيب وقفكم مركه انه تاس فهمه وضروري محايل كفر عذر وايه cudurkana haddaad dhex gasho ama aad dheehdo ama aad yacni ku dhex daranto waa kuu soo faafayaa, marka cudur ka xunna ma laha. ayb, wax badan oo sharciga axkaamtiisana waxaa lagu cilleeyey arintaasi, marka waxaa weeyaan tashabuha ku jiro, gaaladaa samayso, ayuu axkaam badan sharcigeenna uu ku cilleeyey. intaas marka qofka maskaxdiisu aynan qaadi karin ama aan fahmi karin sha'nigiisu, marka sha'ni marka diineed oo xoog le ma aha. qaala baabu tathniyati aladaani, adaanka labalabayntiisa, in la labalabeeyo. labalabayntuna dabcan aqlabkiisa saas ah, maxaa yeelay takbiirada hore afar waay, laba ma aha. allahu akbar allahu akbar marka la yidhaahdana allahu akbar allahu akbar, afar takbiiro waay. inta kale waay waxa labalabada ah. ama in la yidhaahdo alimaamu nawowi sidau dhaho oo kale, labada takbiiro hore hal maraa laysla dhahaa, hal ayaa loo xisaaba. calaa haada marka labalabo kulligiis waa noqona, oo marka hore allahu akbar allahu akbar ma la kala goynna, hal xabbaa loo xisaaba. haddana allahu akbar allahu akbar laba ay noqoteen, labalabo waay marka. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid athaqafiyu can ayuuba wahuwa sakhtiyaani can abi qilaaba wahuwa cabdullahi bni zayd aljarmi can anasin ana rasuula allahi sal lau slam, nebiga amara bilaalan, bilaal ayuu amray, an yashfaca aladaana, aadaanka inuu labalabo ka dhigo, wa an yuutira aliqaamata, iqaamadana halhal. riwaaya waxay leedahay ila aliqaama qad qaamat isalaah, ma ahan iyada laba jeeraa la dhahaa, inta kale waa halhal. ayib, xadiidkan marka riwaayada nasaa'i, riwaayada saxiixa waa ka bedelan tahay, waxayna uga bedelan tahay amara, wuxuu yidhi ana rasuula allahi sal lau slam amara bilaalan, waa sariix marka aamirku inuu nebiga yahay sala allahu calayhi wasalam. riwaayada saxiixa iyada waxay leedahay umira bilaalun an yashfaca aladaan, bilaal waxaa la amray. marka umira bilaalun iyo ana rasuula allahi sal lau slam amara bilaalan waa kala caddahay, middan riwaayadan baa marka aada u cad. riwaayadaa kale lafteeda haddii umira iyo nuhiya iyo la yidhaahdana, amarka iyo nahyiga waqtigii rasuulka cid kale ma lahayn, nebiga unbaa lahaa amarka iyo nahyiga, aamir naahi isagaa ahaa. iyada lafteeda waa iska xukmu rafci bay leedahay, laakiin war baa la geliyaa meeshaas. marka buluqulmaraamka ibnu xajar xadiidkii wuxuu keenay umira bilaalun an yashfaca aladaan, markaas wuxuu ka dabageeyey walinasaa'iyi amara bilaalan, meeshaasuu milicsanaa. marka khilaafka siiqada ku jiro, maadaama kala duwanaansho ay ku jirto, halkaasuu ka milicsanaa marka. ayib, wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas abuu xafs qaala xadaanaa yaxya huwa alqataan yaxya bnu saciid qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii abuu jacfarin. abuu jacfarkan sida badan waxaa la yidhaha maxamed bnu ibraahim bni muslim. ibnu xajar wuxuu yidhi saduuqun yukhdi taqriibka, ibnu cadii aljurjaani isagana kaamilka wuxuu ku yidhi laysa lahu min alxadiidi ila alyasiir, xadiidka xaggiisa male buu yidhi ninkan ilaa wax yar unbuu leeyahay. wa miqdaaru maa lahu min alxadiidi laa yatabayanu fiihi sidquhu min kadibihi, maadaama axaadiidtiisu ay yar tahay ma caddaanaysa buu yidhi runtiisa iyo beentiisa. meeshaas marka maxaa laga fahmaa masalo xadiidka muhiim u ah, oo waxay tahay culamaau ljarxi waltacdiil waxa ay wax ku dhisaayaan waxay tahay riwaayada qofka. ninkii maanta laga haayo boqol xadiid waxaa la fahmi karaa inuu daabid yahay iyo in kale, nin wax dabdi karo, in xifdigiisu eber yahay, waa la fahmi karaa. maxaa yeelay boqolkaas xadiid marka loo barbar dhigo ragga kale ee la wariyo isaga, inuu waafaqo sida badan inuunan waafaqin, sida badan inuunan waafaqaynin aa imaa karto. haddii marka sida badan uunan waafaqin, muxuu noqonaa ninkaa sayu lxifdi ama waa daciif. hadduu inta badan waafaqayana wuxuu noqonayaa thiqa, waana sida muslim muqadamada uu ku sheegay calaamada dabdiga. marka ibnu cadiy wuxuu leeyay ninkaan axaadiid badan kama hayno, isaga dhanba laba ama saddex xadiidaa laga hayaa. marka laba xadiid qofka laguma imtixaani karo, waxaa dhici karto labadan labadii u toosneed inay tahay sidiisa kale, laakiin eber beenu iska yahay lama garan karo. saa darteed buu marka wuxuu yidhi xadiidkiisu waa yar tahay, laa yatabayanu fiihi sidquhu min kadibihi. ayib, waxaa kaloo ninkan abuu jacfar laftiisa ee muxamed ibnu ibraahim ibni muslim inuu yahayna khilaafa ka taagan, oo ibnu rajab fatxulbaariga baxdi ayuu leeyahay bacdi ahli lcilmi uu ka keenay ninkan inuu ninkaas ahayn, binaan calaa dalikana jahaalo ay ku sugan tahay qaarasaa dhahay. can abi lmuhanna wahuwa muslim bnu lmuhanna thiqatun can ibni cumara qaala kaana aladaanu, adaanku wuxuu ahaa calaa cahdi rasuuli illahi sal alla slam waqtigii nabiga, matnaa matnaa laba labo, waliqaamatu iqaamaduna maratan maratan halhal mar, ilaa annaka taquulu laakiin waxaad leedahay adiga qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa laba waay marka iyada iqaamada hal marka lagu leeyahy qad qaamat isalaa waa laga reebaa iyada laba jeera lahay. baabu khafdi sawti fi tarjiici fi ladaani, codka hoos u dhigiisa fi tarjiici, tarjiica marka la sameynayo dhexdeeda, fi ladaani adaanka dhexdiisa, tarjiica marka waxaa la yidhaahdaa marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar muadinku uu yidhaahdo, hoos ayuu wuxuu u dhahayaa ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah, kadibuu kor u qaadaya marka ashhadu an laa ilaha ila allah buu dhahaya tarjiica marka taas. ayib, meeshaas marka tarjiicaas marka in hoos loo dhigaayo isaga iyo dadka agtiisa unbaa maqlahay. wabihi qaala akhbaranaa bishr bnu mucaad wahuwa alcaqadiyu saduuqun qaala xadathanii ibraahiimu wahuwa bnu cabdilcaziiz ibni cabdilmalik ibni abi maxduurata. ayib, wahuwa saduuqun yukhdi qaala xadathanii abii cabdulcaziiz, abii waa maqbuul, rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca, wajaddii iyo awowgay buu yidhi cabdulmalik, cabdulmalik ibni abi maxduura aljumaxiy, cabdulmalik ibni abi maxduura aljumaxiyu almakiyu maqbuulun. ayib, can abii maxduurata anna nabiya sal alla slam, nabiga aqcadahu waa fariisiyey, faalqaa calayhi aladaana, adaankii buu ku riday uu ku aqriyey macnaha xarfan xarfan xaraf xaraf isagoo ah. qaala ibraahiimu huwa mithlu adaaninaa haadaa, aadaankii nebigu uu baray waa aadaankeennan oo kale. qultu lahu, waxaan ku yidhi acid calaya, iigu celi bal. qaala, wuxuu yidhi allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah maratayni. riwaayadan marka waxaa ka muuqdo abu maxduura allahu akbar allahu akbarta inay laba keliya tahay, inay afar tahay baana riwaayaadkiisana iyo midda bilaalba u badan. imaa marka in ikhtisaar uu ku jiro wax la soo gaabiyey, ama maratayni-da inay u noqonayso labadaba, allahu akbar allahu akbartii la sheegay iyo ashhadu an laa ilaha ila allah laba jeer uu yidhi midiiba. ashhadu anna muxamedan rasuulu llah maratayni, uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ashhadu uma qaala wuxuu yidhi bisawtin cod, duuna dalika sawti codkaa ka hooseeyo, yusmicu isaga oo maqashiinaya man xowlahu dadka u dhow dhow agagaarihiisa, ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu yidhi maratayni, ashhadu anna muxamedan rasuulu llah maratayni. ayib, xaya cala asalaati maratayni, xaya cala alfalaaxi maratayni, allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah. yacnii marka waxa codka lagu yareeyey oo hoos loogu dhigay laakiin waa labada shahaadateynka, xaya cala asalaa iyada hoos ma loo dhigina, koraan mar walba loo qaaday. qaala kam iladaanu min kalimatin, aadaanku waa imisa oo kalmadood, aadaanku meeqa kalmadoodu ka kooban yahay? kelima marka la leeyahy jumla laga wadaa jumla, marka aadaanka kelmadihiisa in la tiriyo oo kutubta xadiidkana lagu tiriyo, kuwa fiqhigana lagu tiriyo, macno weyn baa ku jiro, waa inaan la ziyaadi karin, oo towqiifi inuu yahay, oo muslimiinta weligood waa addimi jireen, aadaankooduna waa macruuf, marka inaan wax lagu ziyaadi karin aadaanka. Dadka marka aadaanka wax ku ziyaadinayo qaarkood, ina allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala nnabiy, iyo aadaankii ku ziyaadinayaan. Shiicada oo kale waxay ku ziyaadinayaan ashhadu anna caliyan waliyullaahi, xaya calaa khayr alcamal. Ad aadaankooda wax ka tira badan ma leh shiicada. Aayaddan lafteeda waa akrinayaan ina allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala nnabiy. Waxaa marka aadaanka waa kooban yahay, intii nebigu uga tegey ayaana in lagu addimo ay tahay. Mar haddii kam kamil adaanu min kalimatin la yidhi, wuxuu ku tusaa inaan wax la isaga dari karin. Meesha yacni ashhadu anna muxammadan rasuulullah meesha ah, ashhadu anna sayidana in lagu daro ziyaaday noqonee lafteedana. Ayib, meesha laysku haystana dama aha, aayadda ma jirta lama laha, sayidana ma jirta lama laha, waa jiraan laakiin meesheeda ma ahan, bis intaas waxa. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن همام بن يحيى وهو العوذي عن عامر وهو الأحول البصري صدوق يخطئ عن عامر بن عبد الواحد الأحول قال حدثنا مكحول وهو شامي ثقة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذان 19 كلمة aadaanku waa 19 kelmadood, isee ku yahay 19 kelmadood. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, ashhadu an laa ilaaha illa allah, ashhadu an laa ilaaha illa allah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah. Haddana 4 jeer ila tarjiica ku jira aadaankiisa moogta, mar labaad oo haddana dhaha ashhadu an laa ilaaha illa allah, ashhadu an laa ilaaha illa allah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah. Tobanan joogna, xaya cala salaah, xaya cala salaah, xaya cala alfalaah, xaya cala alfalaah, allahu akbar, allahu akbar, laa ilaaha illa allah. Labada kale waxay ka imaan allahu akbarta, allahu akbar iyo allahu akbar waa la kala tirina, taasaha loon aan isku tirin. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سأل إيه تمن ساسي كتها tarjiica lagu dara waa la tirinaa tarjiica. Ayib, 19 waayo marka, wal iqaamatu iqaamadana 17 kalima, 17 waay. Ayib, summa cad marka 17 siday ku noqonaysa, waxay noqonee shafci buu ka dhigaa iqaamada asaga. Abu Maxduura iqaamadiisu waa shafci. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, ashhadu an laa ilaha illallah, ashhadu an laa ilaha illallah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah, ashhadu anna muxammadan rasuulullah, sida aadaankoo kale wa. Marka waxaa ku tarjiic ma leh, laakiin maxaa ku ziyaada qad qaamat salaah, qad qaamat salaah, daa xisaabta 17 un waay. Aadaanka marka Abi Maxduura imaamu shaafici aa qaatay, iqaamadana imaamu shaafici iqaamatu bilaal u qaatay, oo iqaamada imaamu shaafici agtiisa waa witri, shafci ma aha. Xanafiyaduna waa cagsiyeen, aadaanka kii bilaalay qaateen tarjiic ma qabaan ayaga, iqaamadana tii Abi Maxduuray qaateen oo waa labalabaynayaan. Imaam Axmedna labadaba wuxuu qaatay bilaal, oo aadaankiisa waa labalaba bilaa tarjiic, iqaamaduna waa halhal ilaa qad qaamati salaah. Maaligna waxaan filayaa takbiirada 4-2 amuu ka dhigayaa isaga, allahu akbar, allahu akbar. Sacd Alqurad ayaa isna saa u addimi jiray. Muwaadiniinta nebiga Sacd Alqurad iyo Abi Maxduura oo maka u dhiibay iyo Bilaal oo nebiga u addimi jiray, intaasina waa aadaan kulligood waa bannaan yahay in lagu addimo. Mid nasakhaayo malah, ma la dhahaayo kii Abi Maxduura dambeeyey oo Fatxu Maka kadib uu ahaa ma la dhahayo, sababtoo ah Imaam Axmed wuxuu yidhi markii nebiga uu soo laabtay oo madiino ku soo laabtay, sidii hore unbaa loogu adimi jiray, wax la nasakhay marka ma jiro. Waa min baab marka waxaa weeyaan ikhtilaafu tanawuc, saanna waa la samayn karaa, saanna waa la samayn karaa. ayib, uma caddahaa abu maxduurata, waa tiriyey 19 wa 17 iyagoo kayfa aladaan, aadaanku sifadiisu waa sidee. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهشام الدستوائي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز وحديث كهذا عن أبي سند كهذا وقال عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وأنا حديث هو حديث عامر الأحول ضرق أكسو قاريا لبضأي ككل الدوين qaala callamanii rasuulu llahi sal lla slam aladaana, nebiga aadaankii buu ibaray. faqaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah uma yacuudu waa u noqonayaa fayaquulu ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah xaya cala salaah xaya cala salaah xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن وهو إبراهيم بن الحسن بن الهيثم أبو إسحاق الخثعمي المصيصي ثقة ويوسف بن سعيد وهو المصيصي ثقة حافظ واللفظ له أي ليوسف. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما أقول أيها في حجر أبي محذورة أبو محذورة وتربيين أبو محذورة حتى أو يعني سيا كوريني حتى جهزه إلى الشام إلى أمرك يعني شام أي أديار قري جهازك وحال يراقفك مركو سفراي صحيئي وحكسي بحقي إلا سيب marka waa bixitimiyey oo shaam ayuu u bixitimiyey. qaala wuxuu yidhi qultu liabi maxduurataba waxaan ku yidhi innii khaarijun ila shaam, anigu shaam ayaan u baxayaa, wa akhshaa waxaan ka baqayaa an us'ala in la is-su'aalo can ta'diinika adiga aadaankaada. dadka marka diintooda waa danaynayeen, adigiina nin nebiga ou baray baa tahay oo sanadkiisu uu caali yahay oo nebigaaba aadaankii ka qaadatay, haddii aan taga shaam abu maxduuraad ka soo tagtay nebiga muadin uu kaga dhigay masjidulxaraamka ee aadaankiisa bal nooga sheekay ayaa la idhihi doonaa. marka wuxuu leeyahay bal hadda aan kaa hubsado meeshaa. marka waxaa dareemaya qofka mas-uuliyad inuu dareemo inay muhiim tahay, cilmiga faafintiisa inay ku jirto, labo tan saddexaad inuu iska hubsado. lana maxaa yeelay markii hore dabcan waa maqli jiray waana yaqaanay, laakiin marka dad wax loo sheegaayo haddana in aad loo hubiyey u baahan tahay, tathabbud la sameeyo. ayib, faakhbaranii wuxuu ii sheegay anna abaa maxduurata qaala lahu, faakhbaranii marka waxaa dhahayaa waxaa weeyaan ninka cabdilmalik ibni cabdilcasiis ibni cabdilmalik ibni ibni abi maxduura cabdullah ibni muxayriis ninka ardayga u ahaa dhahay wuxuu ii sheegay anna abaa maxduurata qaala lahu, inuu ku yidhi kharajtu fii nafarin, dad ayaan la baxay, fakunnaa bibacdi ariiqi xunaynin, xunayn waddadeeda qaar meel ka mida ayaan yacni ahayn, maqfala rasuuli illahi sal lla slam, nebiga yacni soo noqoshadiisii. ayib, maqfal marka waa mafcal, darafna waa noqon kartaa, masdarna waa noqon kartaa. ayib, maqfala rasuuli illahi haddii la yidhaha daraf laga dhigo waqtigii uu nebiga soo noqonayey, waqtigii rasuulka uu ka soo laabtay xunayn. ayib, min xunaynin uu ka soo laabtay, falaqiyanaa waa nala rasuulullahi baa nala kulmay sal lla slam fii bacdi ariiqi, jidka meel ka mida qaarkiis ayuu nagula kulmay, fa adana muadinu rasuuli illahi sal lla slam, muadinkii nebiga adimay bisalaati, salaadiibuu u adimay cinda rasuuli illahi sal lla slam, fasamicnaa waxaan maqalnay sawta almuadini muadinka codkiisa, wa naxnu annaguna canhu xaggiisa mutanakibuuna xoogaa aan ka dheernahay, yacni waa ka leexsanayn oo nebiga waa ka sii jeednay. fadalilnaa waxaan ahaanay markaasi naxkiihi inaan shabahayno xikaayada luqada carabiga waxaa la yidhahha qofka marka ficilkiisoo kale la samaynayo ama marka hadalkiisoo kale la dhahayo oo isaga la dhaajinayo kale ama la jilayo marka wuxuu leeyahay fadalilnaa naxkiihi waxaan ahaanay inaan jilayno muadinkaa sida uu dhahayaan ka daba dhahaynay wanahza-u bihi waa ku dheeldheelayna waa ku dheeldheelayna marka ilmo yaryaray ahaayeen ayaga markaas dabcan dad qaan gaara ma ahayn ilmo yaryaray ahaayeen fasamica rasuulu llahi sal lay slam sawta nebiga codkiiba uu maqlay fa arsala ilaynaa waa noo soo cid diray xataa waqafnaa bayna yadayhi hortiisa ilaa aan ka istaagnay faqaala rasuulu llahi sal lay slam ayukum aladii samictu sawtahu waa kiinee kan aan codkiisa maqlay qad irtafaca inuu kor noqday fa ashaara alqowmu ilaya dadkii anay itilmaameen i ishaareen wasadaquu run bayna sheegeen fa arsalahum kullahum dhammaantood waa sii daayey nebiga waxabasanii anigana waa iceliyey fa qaala wuxuu yidhi qum istaag fa adin bisalaati salaada bal adin faqumtu waan istaagay fa alqaa calaya rasuulu llahi sal lay slam atadiina nebigu marka aadaankiibuu i baray codkiisii markuu arkay buu aadaankiibuu i baray huwa binafsihi isagaaba i barayba qaala wuxuu yidhi qul dhahe allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamedan rasuulullah ashhadu anna muxamedan rasuulullah uma qaala wuxuu yidhi irjic laabo famdud min sawtika codkaaga taag ka bacdi uma qul ashhadu an laa ilaaha ila allah waa tarjiici tii hore ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamedan rasuulullah ashhadu anna muxamedan rasuulullah xaya cala asalaah xaya cala asalaah xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah uma dacaanii waa ii yeeray xiina qadaytu ta'diina markaan aadaanka dhammeeyey fa acdaanii wuxuu i siiyey suratan kiish fiiha shay-un uu ku jira min fidatin fida ah kiish silver ama waxaan fidada la yidhaha ay ku jiraan buu i siiyey meeshaas marka waxay ka qaataan culimmada qaar usoo deliishadaan sida ibnu xibaan aadaanka wax lagu qaadan karo ayay usoo deliishadaan maxaa yeele markuu adimay oon aadaankii dhammeeyey nebiga waxbuu i siiyey buu yidhi ina wax lagu qaadan karo xadiidka oo cuhmaan ibn alcaas muxuu leeyahay isagana wattakhid muadinan muadin samayso laa ya'khudu calaa adaanihi ajran aadaankiisa aan lacag ku qaadanaynin samayso xadiidkaas marka ma waxaa laga fahmaa nahy inaan aadaanka waxba lagu qaadan karin maa laga fahmaa maya lianna siiqa nahy xadiidkaas ma ku jirto ninkaas unbuu nebiga wuxuu kula taliyey oo ku amray inuu muadin hadduu samaysanayo midaan wax qaadanaynin ka dhiga muadin in yacni wax lagu qaadan karo inaan lagu qaadan karin xadiidka aada uguma tacarudin sidaasay dhahayaan binaan calaa dalika kanay waxay u qabsadeen iyagana inay bannaan tahay laakiin midkan ayaaba ka fog sababtoo ah midkan waaqicatu cayn qisadan markay dhacday ayuu nebigu siiyey intaan aadaanka inuu ku siiyeyna haddada ma cadda sababtoo ah nebigu waa diray masjidul xaraamka ka adin buu yidhi waxbaa lagu siinaana ma dhihin marka un muhiimku mas'alada waxay tahay maslaxada unbaa la fiirinaayo haddii muadinka baytulmaalka laga kafaalo qaado oo ninka dadka salaada u ilaalinaayo dowladdu ay wax siinayso shardi iyo waxbana aan lala gelin oo hadda ujra ma aha waxaas isagaba waxbuu ku leeyahay lacagtaas yacni caamka haddii laakiin la waayo ka waran marka nacam dadkii ninku qofkuna uu saaxiibu ciyaal uu yahay hadduu aadaankii inuu ku tadawuca rabana anoo hadda markaan firaaqo soo helo waa imaana markaanan soo helinna de siday ahaato cid lagu hadleeya la waayo dhib waayo arrintaas saas darteed marka haddii xaaladaas ay timaado waa bannaan tahay qofka in aadaankii wax lagu siiyo sababtuna de waxay tahay waxaana lamida fataawada waxaa lamida wadaa'ifta diiniga oo dhan khadiib inuu qofka noqdo mufti inuu noqdo qaadigii wadaa'iftaas diiniga in wax lagu qaato imaamnimadii, in wax lagu qaato waxaasoo dhan hadday duruuftu keento waa inaynan dhib lahayn kitaabada akrintooda wahakada. Waxaa si fiican qofku hadaadee isagu tadawucayo waxba unan qaadanaynin, si fiican ajirkiisa ilaahay xaggiisa ugu dhacaya. ayb faqultu yaa rasuul allah murnii bita'diini, waxaan ihi rasuul allow aadaanka ii amar bimakata inaan ka adimo. Fa qaala wuxuu yihi qad amartuka bihi, waa ku amray. Faqadimtu calaa cataab ibni asiidin, ayaan u imid caamili rasuuli illahi sal allau salam bimakata, ninkii nebiga maka wakiilka uga ahaayo madaxda ka ahaa, waa u sheegay. Marka faadantu macahu bisalaati, salaaddii baan marka ayaan la adimay maciisa, can amri rasuuli illahi sal allau salam, nebiga amarkiisaa la kula adimaayay. Oo markaa wixii ka dambeeyey masjidulxaraamka asaaba mu-adin ka noqday. Ninku marka halkan waxaa iyadana ku jirta da wadiifo diini ah inuu dalbo karo, haddii da wax karoon iyo uu waayo uu isdhihi karaa, ama midaani hadda waxaa weeyaan una da ajir raadsi inuu da ku cibaado ka dhigto u ajir ku raadsado. Wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun, inay iska gasho waa dhacda. Waxaa kaloo xadiidka ku jiro nebiga ii amray, isagaa baxay marka uu u sheegay qofka. Marka haddii madax laga soo dhigo, isaga hadalkiisa ma lagu aqbalaa? Marka meesha anaa madax, meeshaas anaa madax la igaga soo dhigay, shaqadaana la ii dhiibay. Haddii marka isaga la aamino, ninka madaxda uu sidaas dee curfiga markaas jiro ama dadkuba is-aaminsan yihiin, waa la aaminaa dabcan. Haddii kale kutubta fiqhiga iyagu waxay leeyihiin marka uu soo magacaabo qaaliga, marka lasoo magacaabo ee magaalo loo magacaabo ninka xaakimka, marka laba marqaati uu kusoo daraa. Labadaas marqaati ayaa warqadii iyo waxay keenayaan, marka waan u marqaati furaya ninkan shaqadaas waa loo dhiibay. Waqtiyadan hadda waxaa laga yaabaa waaba laga maarmaayo, waxaa looga maarmaa warbaahinayba leedahayba dowladdu, dowladuhu ay leeyihiin warbaahintaa laga sii daynayaa, khalaas waaba la ogyahay. Laakiin markii hore saasaa la yeeli jiray. faadantu macahu bisalaati can amri rasuuli illahi sal allahu salam, baabu ladaani fi safari, aadaankii buu u baab yahay safarka dhexdiisa. haddii la safraayo marka salaaddu soo gasho waa la adimaa. wa bihi qaala akhbaranaa ibraahim ibnu alxasan wahuwa saa'ib aljumaxiyu qaala xadaanaa xajaajun can ibni jurayjin can cuhmaan bni saa'ib wahuwa mawla abi maxduura maqbuulun qaala akhbaranii abii wa umu cabdilmalik ibni abi maxduura. umu cabdilmalik marka abu maxduura xaaskiisa, leen cabdilmalik abu maxduura dhalay, waxaan ujeedaa cabdulmeligan abu maxduura dhalay. cabdulmelig hooyadiis maxay noqonay marka? abu maxduura xaaskiisaay noqonayso. can abi maxduurata qaala lamaa kharaja rasuulu llahi sal alla slam min xunaynin, markuu ka soo baxay, kharajtu caashira casharatin, waan baxay buu yihi toban anoo toban ku ah, min ahli makata reer mako, adlubuhum aan dalbayno, aan raadinayno, fasamicnaahum waan maqalnay, yu-adinuuna iyagoo bisalaati u adimayaan, faqumnaa waa istaagnay, nu-adinu annagana annagoo adimayna, nastahsiu bihim, waa ku dheeldheelaynay. faqaala nabiyu sal allau slam qad samictu fii haa-ulaa'i, waxaan dhexdooda ka maqlay, ta'diina insaanin, qof aadaankiisa xasani sawti codkiisu fiican yahay, aadaanka marka cod fiicnaan in loo qaado karo. fa arsala ilaynaa, waa nooci diray, fa adannaa waan adinay, rajulun rajulun, fa adannaa waan adinay, rajulun baa adimay, bedel waay marka damiirkaas naada ayaa laga bedelaa. fa adannaa, damiirkaa naaga naa oo faacilka ah ayaa rajulunta laga bedelaa. fa adannaa waan adinay, rajulun baa adimay, qof rajulun wa rajulun iyo nin kale. rajulunta dambe marka waa cadfun bila caatif, rajulunta hore waa bedel, midda dambena waa cadfun bila caatif, xaraf cadafkaa la gooyo. ayib haddii marka la yihaha fa adannaa rajulan rajulan, haddii la yihaha maxay noqone xaalay noqonay xal. ayb macnuhuna marka waxaa weeyaan mutaratibiina, iyagoo marka yacni inagoo kala horhorayn. Laakiin riwaayadu saas waxay ku timid hadda gudkaas. nusaqa qaarna rajulan rajulan iyo sheegay, faadanna waan adinay rajulan rajulan mutaratibiina inagoo kala horhorayn, saas oo kale. wakuntu aakhirahum, waxaan ahaa kan ugu dambeeyo. faqaala xiina adantu, markaan adimay wuxuu yidhi tacaala kaalay. faajlasanii bayna yaday, hortiisu i fariisiyey. famasaxa calaa naasiyatii, foodaydu iga masaxay. wabaraka calaya, waa ii baarakeeyey. alaaa maraatin, saddex jeer buu ii duceeyey, baaraka allahu fiika ayuu yidhi. uma qaala idhab tag faadin cinda albeyt alxaraam, beyt alxaraam ka adin. qultu kayfa yaa rasuul allah, see u adimaa. facallamanii, waa i baray. kamaa tuadinuuna alaana biha, saad hadda ugu adimaysaan. maxalushaahidka aawo marka, maxalushaahidkii waxay tahay fasamicnaahum yuadinuuna bisalaati, ayaga ilaa safaray ku jiraan. wuxuu yidhi lamaa kharaja rasuulu llahi sal alla slam min xunaynin kharajtu caashira casharatin min ahli makata atlubuhum, marka nebiga asxaabtiisu safaray ku jiraan waana adimaayeen. halkaas waa maxalushaahidka. allahu akbar allahu akbar ilaa aakhirihi. ayib, markaasuu wuxuu yidhi xaya cala alfalaax, markuu soo gaaray. asalaatu khayru min annawm, asalaatu khayru min annawm fii awala aadaanka hore oo min asubxi subax ah, aadaanka hore subax ah waxaa lagu dhahayaa, tan baa lagu darayaa asalaatu khayru min annawm, tathwiib ayaa la yidhaha. awalkan marka kee laga wadaa? qaar waxay leeyihiin culimmada awalka waxaa laga wadaa adaanka iyo iqaamada, ayaa waxaa laga dhigay laba aadaan. marka aadaanka iyo iqaamadan ayaa horeeyo, aadaanka horeeyo. binaan calaa dalika, marka waxay leeyihin fii awala iqaamada ma ahane aadaanka lagu dhahaawo, macnaha qaar sidaasay dhahayaan. qaar kalena waxay leeyihin maya salaada subax sida imaan doonta laba aadaanay leedahay, labadaas aadaan kooda hore ayaa laga wadaa kan hore. kan horena marka waa qabla alwaqti ayuu dhacaa, kaas qabla alwaqtiga dhacaya asalaatu khayru min annawm lagu dhahayaa. sidaasaanad moodaa inay xooga raajax tahay, maxaa yeele xataa haddii iqaamada laga dhigo aadaan ee saddexuu noqona aadaankii, marka kan hore, mid ka dambe waqtiga ku galo, iyo iqaamada. haddii saddex laga dhigo iyo haddii laba laga dhigaba aadaan awal un waxaa, haddii saddex laga dhigo kan hore un baa aadaan, aadaanka hore kan hore un lah mar. qaar marka waxay leeyihin de aadaan ayaa istilaaxa waxaa lagu yidhaahdaa alicilaamu bidukuuli lwaqti, ee mid kaas hore waqti maba soo gelin, aadaan maba la dhihi karin. laakiin haddana xadiidka wuxuu ku yimid ina bilaalan yuadinu bileylin, aadaanuu sheegay nabiga sallallahu calayhi wasallam. marka dood un badanaa meeshaas marka ka jirto. qaala wacallamani liqaamata, macnaha markaad xataa aad u milicsato kan hore in lagu dhahaa fiican, leanna mid ka dambe salaadiibaaba afka ayaaba lahayaa suma, mid ka dambe marka la adimo salaadiibaaba dhowba hore laga gala. marka asalaatu khayru min annawm, qof hurdaayo intuu ka soo kaco oo xaajadiisii guto oo weysaysto, inuu kan dambe kan hore isku lagu dhahay ku roonta, labada aadaanna ay isku dhowaadaan oo inan kala dheerayn, maxaa yeelay waxaa imaan doonto maxaa u dhexeeyey markii la yidhi, wuxuu yidhi maa kaana yacni waxba uma dhexeynin ilaa an yarqaa daa wayanzila daa, yani bilaal inuu soo dego ibnu maktuumna uu koro, ana inay isku dhowaayeenaa laga cabira. waxaan marka sideedda saac la iska adimaayo, toddoba saaci bar qofka u rabo iska adimaayo, nooc nidaam la-aanta un kamid a howdo oo marka dhinac walba ma ku roona, meel ay ku roon tahay malayn. ee wax marka yacnii u nidaamiya marka uu jiro aadaanka waqtigiisa laga dhigo waqti hal ah, oo yacnii macnihii maqsuudkii salaada iyo xataa wax badan baa soo xasilaya. aadaan waxaan ahaynaaba dadka hadda lagu dhibaaban, aan aadaanba ahaynoo yaa lagu dhibaa dadka. ayb wacallamani liqaamata buu ibaray maratayni, iyadoo labalaba ah. axnaafta marka deliilkooda waa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ilaa aakhiriha. qaala bnu jurayj akhbaranii cuhmaanu haada alkhabara, ayuu ii sheegay kullahu, can abiihi buu igaga sheegay, wa can ummi cabdilmalik bni abi maxduura annahumaa samicaa dalika, sidaabay maqleen, min abi maxduurata inay ka maqleen. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.